الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول رحمه الله تعالى الله أكبر ما قد حاز من عباري الله أكبر يعني الله تبارك وتعالى ndiye aliyemkubwa zaidi kwa yale yaliyokusanya iliyokusanya Qur'ani ma qad haza haza yahuzu bi maana jamaa yajma'u ma qad haza kwa yale ambayo Qur'ani imeyakusanya min ibarin katika mazingatio mawaidha ni mazingatio wa min bayanin na katika ubainifu wa i'jazi na kuwashinda viumbe viumbe umetupewa katika kuileta Qur'ani mfano wake wa min hikami na kutokana na hikam na hikma Allah ni mkubwa zaidi kwa yale ambayo imeyakusanya Qur'ani miongoni mwa mazingatio na ubainifu na kutupea Qur'ani, kuwashinda Qur'ani, na hikam. Wallahu akbar, idh a'yat balagatuhu, pale iliposhinda balagha yake, Qur'ani, balagha yake, imewatupea, imewashinda, a'jazat, a'yat, ay a'jazat, idh a'yat balagatuhu, pale iliposhinda balagha yake na ufasaha wake, wa husnu tarkibihi na uzuri wa mpandaniko wake wa husnu tarkibihi na uzuri wa kupandanishwa kwake lil urbi wal ajami imewashinda wa arabu na wajemi kwa maana kwamba hakuna anayeweza kuleta maneno yaliyofasaha yakafanana na Qur'an wala kuleta ibara zilizopangika katika uzuri na mtiririko na maana kushinda au kuwasawa na Qur'an hakuna si katika Waarabu wala si katika Waajemi hakuna mtu anayeweza kufanya hivyo kam mulhidin ay kathir ni mulhidi wangapi yani wale wenye kupinga dini almulhidun ni wale wanaopinga dini wakawa wanataka kuipindisha dini kam mulhidin hiyo kam itakuwa ni kam khabaria kwa maana kathir almulhiduna kuthur mulhiduna ni wengi nasema mulhidi wangapi rama waliotaka ayubdia muaradatan kudhihirisha upinzani ayubidia muaradatan kudhihirisha upinzani faada bidhulli akarudi mwenye katika udhalili yani ikawa hatima yake ni kupata udhalili amesema ayubidia ayubidi asili yake ayubidia muaradatan kudhihirisha upinzani faada bidhulli wal khusrani akarudi yeye kwa udhalili na hasara والرغم سبب الرغم kugusa mchanga. Tuma raghima amfurajulin, imegusa mchanga pua ya mtu. Tuma raghima amfuhu raghman idha sakha fi righam, takapokuwa amezama katika mchanga. Ndio maana ya waragham, inatakuwa amegusa mchanga. Kwa maana kwamba watu wangapi wamekula hasara wakarudi na udhalili, yale waliyotaka hayakuwa, wakaangukia pua kwa kugusa mchanga. Kwa hiyo watu wangapi wamekusudia kutaka kuipotosha Qur'ani wakashindwa? Kwa maana wengi wamekusudia hilo, lakini haitawezekana. Utasikia hawa wataka kuchapisha Qur'ani mara imepotolewa, wala hakuna atakayedhurika nayo. Baadamu madaris za Kiislamu kaima na dini inasomeshwa, خلاص hakuna atakayeweza kubadilisha kwenye Qur'ani hata neno moja. Maadamu kitabu cha Allah tabarak wa taala kinasomwa na kinahifadhiwa katika nyoyo za watu, muhawalati zote utakazozifanya maadui wa Uislamu ili waipotoshe Qur'ani, kwamba siju Qur'ani yachapishwa siju wapi, siju mara imeondolewa kitu fulani, mara haya yote yatawasumbua wale wasiotaka kusoma dini. Lakini Uislamu utabaki pale pale, na wala wale waliosoma dini hawatadhurika chochote, kwa sababu ya ahadi ya Allah tabaraka wa taala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeteremsha dhikri yani wahi, na hakika sisi ni wenye kuhifadhi, wenye kuilinda. Kwa kuilinda kwake ni kupatikana watu ambao watasimama kuisoma Qur'ani kama ilivyoteremshwa, ana al-laili wa atrafa an-nahar, usiku na mchana, ikawa narithishana kusoma Qur'ani. Kwa hiyo wabadilishe kwenye mitandao, wabadilishe siku kwenye nini, kwenye magazeti, kila mahali, mahali bil kafirin wa kal mu'minin au al muslimin, haitasaidia kitu. Walillahi alhamdu kwa Qur'ani inamna inayofanywa inaya katika umma huu. Lau kama misahafu yote yachukuliwa yatua baharini au yachoma moto, basi itaandikwa Qur'an tena upya, na waliohifadhi Qur'an wote wamehifadhi Qur'ani kuisoma, kadhalika hata rasmi ya Qur'an, namna ya kuandikwa Qur'an itaandikwa upya na hakuna kitakachopotoka hata kimoja. Falillahi alhamdu fil ula wal akhira, hayhata. Basi liwe mbali hilo. Hii ni ismu fiili madhi, ina maana ya ba'uda. Hayhata, basi liwe mbali hilo. Bu'dan, kwa umbali, kwa kaleta ismu masdari hapo, sio? Ikikaa niaba ya nini? Ya masdar, itakuwa maf'ul mutlaq, sio? Yani maf'ul mutlaq hii imekuja kukaliwa niaba na ismu masdar, kwa sababu bu'dan ina maana hayhata pia vile vile. Hayhata bu'dan, basi ile mbali kwa umbali, lima aramu, kwa yale waliyokusudia, wama qasadu, na yale waliyokusudia, wama tamannau, na yale waliyotamani, laqad ba'u bidhullihim, kwa hakika wamerejea na udhalili wao. Laqad ba'u bidhullihim, kwa hakika wamerejea na udhalili wao. Haula almalahida alladhina hawalu, ambao wametoa juhudi, warama, wajtahadu an yatu bimithli hadha alquran wa an yu'aridu alquran, hayhat wa bu'dan lima ramu, ay anna hadha matlabun azizul manal la sabila linailihi, matakwa haya ni nadira kupatikana. Azza ya izu, maana ya nadara, la sabila linailihi, hapana njia kuweza kuyapata, huwezi kufikia lengo hilo. Kuna mambo unaweza ukajitahidi ukafikia nusu au ukakamilisha kiasi fulani kwa kadri utakavyojaliwa na Allah tabaraka wa taala, ukijitahidi uweza kupata, lakini hili la kuipotosha Qur'ani hawawezi. Mtu hata akamaliza umri wake wote, akapewa umri akaishi miaka 150, ikawa miaka yake yote 100 anaangaika kutaka kuipotosha Qur'an. Hataweza. Atamaliza umri. Ni kama vile nazi kushindana na jiwe. Sio? Kuunganisha nazi na jiwe. Na hata kipasuka. Haya, ndio hivyo, haiwezekani. Uwezi ukapotosha mahali popote katika Qur'ani. Qur'ani ikawa baada yako wewe yasomwa sivyo. Vile ndivyo ikawa sivyo sasa. Haiwezekani. Allahu Akbar. Khabat amaniyuhum. Yameruka patupu matumaini yao. Yale matamanio yao yameruka patupu. Yani kwa maana hayakupatikana. Khabat. Yameruka patupu. Yani baat bil khayba. Khabat yameruka patupu. Amaniyuhum matamaniwa yao. Washahat ujuhuhum. Na zimekuwa mbaya nyuso zao. Hii ni dua naomba. Kwamba matamaniwa yao yaruke patupu. Kadhalika nyuso zao ziwe mbali. Yani ziwe mbaya. Allah yukabih ujuhahum. Zagat kulubuhum zimepondoka nyoyo zao. Au zipondoke nyoyo zao. An hadihi alqiyami. Kuwacha muongozo wake ulionyooka. Shahatil wujuh. Khabat amaniyuhum. Kusabu inna alamaniya wal ahlama tadililu. Sio. Kalat mawaidu urkubu laha mathala. Wama mawaiduha illa alabatilu. Wina alamaniya wal ahlama tadililu. Hizi ni amani. Khabat amaniyuhum zimeruka patupu, yameruka matupu matamanio yao, yale matakwa yao wanayataka. Shahat wujuhuhum zimekuwa mbaya nyuso zao, kwa maana Allah zifanye mbaya. Zaghat kulubuhum zimepondoka nyoyo zao, kwa maana kwamba Allah zipondoe. An hadihi alqiyami, kuacha muongozo wake ulionyoka. Kam kad tahadda Quraysham fil qadim. Kam marangapi kad tahadda, amewapa challenge, yani amewapa changamoto, amewapa upinzani kwa changamoto zile. Kam tahadda, marangapi amewafanyia tahaddi Quraysham, maquraishi fil qadim, tangu hapo kale. Maquraishi waliambiwa tangu hapo kale. Wahum ahlul balagha, na wao ni watu wa ufasaha. Baina al-khalqi kullihimi, baina viumbe wote. Hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Tena Kiarabu kilichokuwa fasaha kuliko Kiarabu chochote kile. Na katika huu ulimwengu hakuna watu waliokuwa mafasaha, walio mabingu, waliobobea katika lugha ya Kiarabu kama Makuraishi, watu wa Makka. Waarabu wote walikuwa wakizungumza Kiarabu, lakini watu wa Makka walifikia ukomo katika ufasaha wa lugha. Sasa hao waliofikia ufasaha huo si kwa sababu ya kusoma, kwamba walisoma katika university fulani wakawa na ufasaha, la, ni kwa sababu ya maumbile yao Allah tabaraka wa taala, na mazingira yao waliokulia, lugha yao ikawa ni lugha fasaha kwa sababu ya mazingira na maumbile yao. Wao waliambiwa walete, wajaribu kutunga na wao Qur'ani iwe fasaha kama Qur'ani, au maneno yao yawe fasaha kama Qur'ani. Walishindwa. Utaweza wewe kwa Kiarabu chako cha kujifundisha? Kiarabu kilichojaa makosa chungu nzima, kilichoathiriwa na ujma, Kiarabu kilichoathiriwa na amia, kwa sababu katika kauli ya muhakikina, katika wanaochuoni wa lugha, amia si lugha ya Kiarabu. Na ndio maana wanaochuoni wengi katika wanaochuoni wa lugha wanapiga vita kiasi kikubwa sana kuzungumza lugha ya amia, lugha ya kimtaani na lugha za isiyokuwa rasmi za lugha ya Kiarabu. Na maal asaf shadid, katika kila nchi za Kiarabu, katika kila miji wana amia yao, kiasi ambacho wakikaa pamoja, mtu akitoka Iraq na amia yake hawezi kuelewana na mtu anayetoka Misri. Hawaelewani. Huwa akizungumza amia yake na huwa akizungumza amia yake hawaelewani. yule kutoka Yemen hawezi kuelewana na mtu kutoka Jordan. Sasa faida iko wapi? Lakini Kiarabu kitabaki vile vile fasaha. Kwa hiyo unapiga vita ahlul ilmi na kukataza kuzungumza amia na kuandika ulum kwa lugha ya amia. Ni maneno ya Kiarabu yanakuwa ni mukassara, mvunjwa vunjwa na ina maana nyingine. Sasa Kiarabu kimya katika zama za sasa kimeathiriwa sana na amia. Bali Kiarabu kimeathiriwa katika baadhi ya maeneo na lugha isiyokuwa ya Kiarabu, ujma imeingia, maneno ya kizungu yameingia na lugha nyingine za Kibangali na mengineyo, Kihindi. Sasa watu wa namna hiyo hawawezi ikiwa wale walishindwa. Ndipo watu walisema kwamba tutakatengeneze katika karne hizi watu majinius, mafalsofi wakubwa wawe kama vile wakina Aristotle na wengineo. Tahadi ulikuwa nao wakaambiwa basi tengenezeni mazingira kama yale ya watu kama hao, basi watengenezewe mazingira kama yale, na hilo haliko haliwezekani. Mazingira yale yalishakwenda na haya ni mingine tena. Ala kulli hali hawawezi kwa sababu Qur'ani imewafanyia tahadi Makuraishi tangu zamani. Wahum ahlu albalaghati, na wao ni watu wa ufasaha. Baina alkhalqi kullihimi, baina viumbe wote. Al-Hafidh bin Kathir rahimahullahu ta'ala alikuwa anazungumzia katika miujiza ya mitume, anasema wa kadhalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu fi zamani al-fusaha'i wal-bulagha'i. Hivyo hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amemtuma katika zama za watu mafasaha, kwa sababu Qur'ani ndio maana ikaitwa hii Qur'an. Kiangalia katika wakati wa Musa alayhi salatu wassalam kuna watu walibobea katika mambo ya sihiri, na akawajilia na kubwa yake zaidi kuliko ile sihiri waliokuwa nayo. Si uchawi alioleta yeye, ni muujiza kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, akawashinda wale. Kule wengine wanasema wakati wa Musa ilikuwa watu wanapendelea sana na kuingia sana katika mambo ya tibu. Allah tabaraka wa taala kamleta Isa akawazidi na wao, maana ikawa yeye yubri'ul akmaha wal abras wa yuhyil mauta bi idhnillah. Hakuna daktari anaweza kufanya hivyo, anawaponya wenye ukoma na wenye mbalanga. Paka leo hivi watu kwa na mbalanga wengine hawajui utakwenda kutibiwa wapi. Mbalanga ni ule ugonjwa wa ngozi, afana Allahu wa iyyakum, inababuka mtu anakuwa na rangi nyeupe, ngozi yake inakuwa nyeupe, mara hali kama hiyo anakuwa kama mtu aliungua na moto. Na mbalanga ni ugonjwa wa nani, ukoma ni ugonjwa katika atrafu kama vidole vinaisha, vitu kama hivi na katika ulimwengu na haha katika kutafuta dawa ya mambo kama haya. Nabiullahi Isa alikuwa yakiponya maradhi haya, na kubwa zaidi alikuwa akiwahuisha wafu kwa idhini ya Allah. Jambo hili lijawahi kutokea kwa daktari yoyote yule. Mtu kashakufa, hasa amezikwa, kaburi ndio hii hapa, ya kumbi idhnillah, anasimama anahuika, anarudi tena katika ulimwengu. Kwa alipewa muujiza huo. Kadhalika alikuwa yanfukhu fi at-tayri yakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr, anafinyanga udongo kama vile umbile la ndege, anaufinyanga yakhluqu min at-tini, anafinyanga kutokana na udongo hayati tayri kama vile umbile la ndege. Fayanfukhu fihi fayakunu tayran biidhnillah, fayakunu tayran biidhnihi, ana vivia ndani yake udongo ule unabadilika na kuwa ndege. Sasa kutengeneza hivi akafinyanga njiwa huyo, akipulizia na kuwa njiwa. Hakuna anayeweza kufanya hivyo, wala sio kwamba ni kiini macho. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaletwa katika zama ambazo watu wajua kusema, wasema kweli kweli maneno. Aka ili kuwashinda sasa wakaletwa hii Qur'an. Kweli kuna hariru shuara, wale mabingwa waliobobea katika mashuara, kina Mru'ul Qais walikuwa kabla yake mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kauli ya sana kwa miaka 400 ngine 150 kina Tarafa wa kina Zuhair bin Abi Sulma wengine hawakumdiriki Mtume SAW na wengineo wengi wengi na wengine walimdiriki Mtume SAW wakasilimu na mmoja alikuja akataka kukutana na Mtume SAW alikuja mpaka Makka amemsikia Mtume SAW akamsifia huko kama ni mtume wa kweli na nini akaja mpaka Makka pale afika pale akaambia huyu bwana hayuko amekwenda Madina tayari amehama lakini sasa wewe nini Makuraishi wakakaa vikao kwanza. Kwaona huyu jamaa akisilimu sisi tumeisha. Hivi alivyokuwa mshairi namna hii. Wakakaa kikao akamwambia bwana wala huna haja kusilimu. Sisi tumeona tukae watu wa Makka tumefikiria tukupengamia 100 urudi kwenu. Basi wakamkusanyia ngamia 100 yule bwana akakubali akarudi kwao akaenda njiani akafa akafa kafir. Kada yuslim. Alikurubia kusilimu. Sasa kuna baadhi ya shuara walimdiriki zama za Mtume SAW na wengine walitangulia na walikuwa ni mabingwa katika kusema maneno yao hayadirikiwi kirahisi wanapiga mafumbo ndani ya mashairi maneno mazito mazito hayafahamiki kirahisi mtu anaita nasiba yake beti 20 mpaka 40 anatakhayali vitu ambavyo haviko lakini nasiba ni fani katika shairi. Kwa hiyo watu walikuwa ni mabingwa kutafanani katika mashairi na maneno. Kila kitu kinakaa mahala pake na ndani yake kuna mafumbo makubwa makubwa. Nikupeni fumbo moja. Hapo mlitatue. Ala kulli hali watu walikuwa wamebobea katika mambo hayo. Mwenye bana Tusuadu katika maneno alikuwa akizungumza nishai kusema watu wengine wamesikia baadhi yao alipokuwa akimsifia Suadu wama Suadu ghadat albayn idrahalu illa ghamu ghadidu tarifi makuhul wakenda mbaga fika kusema harfun abuha akhuha harfun abuha akhuha min muhajjanatin ha? Wa ammuha khaluha qawda ushimlilu maneno ya Kiarabu pengine uje kuyasikia siku moja harfun abuha akhuha min muhajjanatin wa ammuha khaluha qawda ushimlilu Zuhairi maneno aliyozungumza ni Kaabi aliyozungumza maneno haya in sahha al-khabar mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akitaka udhur sasa hili ni fumbo hili naweza kulitatua kwanza mpaka ujue irabu yake irabu hii ikoje kwa sababu nasema harfun harfu maana yake nini najua harfun hamjui harfu ni moja katika majina ya ngamia kwa maana ni annaqatu annaqa kwa hiyo harfun yani hiya harfun yeye ni ngamia jike ay hiya naqatun kwa hiyo ni khabari mubtada mahdhuf alafu abuha akhuha ni mubtada na khabar fi mubtada khabari hii fi mahali rafi ni khabari mubtada almahdhuf khabar mubtada thani mahdhuf akhuha abuha akhuha baba yake ni kaka yake min muhajjanatin atokanaye na ngamia weupe wa khaluha ammuha khaluha na ammi yake ni mjomba yake qauda mwenye shingo ndefu, shimlilu, mwepesi mwenye kutembea kwa haraka. Zote zini khabari za mubtada. Sasa hili ni fumbo, linaweza kulitatua. Tusipoteze muda, mtaniambia baadaye. Au utaeleza baadaye. Kwa hiyo Waarabu walikuwa ni mafasaha, huu ni mfano, lakini kuna maneno mengine hayatafsiriki kirahisi. Hayatafsiriki kiurahisi rahisi tu hivi hivi, lakini wanayatumia Waarabu. Ibn Kathir anasema faatahum kitabi kitabim min Allah akawajilia wao na kitabu kutoka kwa Allah la wijtama'atil insu wal jinn ala an yatu bimithlihi law kama wangekusanyika majini watu na majini walete mfano wake au bi'ashri suwarin min mithli au sura 10 tu katika mfano wake, au bi surati min mithli, au sura moja katika mfano wake, lam yastati'u abada, wasingeweza kabisa, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, kama Qur'an inavyotuambia. Kisha akasema bi mithlihi, kwa mfano wake, wa bi ashrin, na kwa sura 10, thumma wahidatin, kisha moja. Maana kwa wale ambao leteni Qur'ani mfano wake, sio, ikaonekana hawawezi, haleteni sura 10 pia hawawezi, basi leteni sura moja tu. Falam yarumuhu, hawakuweza, hawakuiweza, hawakuipata. Idhal amru, kwa sababu jambo hili, lam yurami, haliwezekani, ni jambo ambalo haliwezi kupatwa. Bimithlihi, kwa mfano wake, wa biashirin, na kwa aya 10, thumma wahidatin, kisha kwa aya moja, au kwa sura 10, kisha sura moja. Ha? Falam yarumuhu, hawakuweza kuipata. Idha, kwa sababu hili, al-amru, jambo, lam yurami, haliwezekani jambo hili, haliwezi kupatwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia katika suratul Isra, qul la in ijtama'ati al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Waambie, lau kama wangekusanyika majini, watu na majini, juu ya kuileta hii Qur'an, mfano wa hii Qur'ani, hawataweza kuleta mfano wake, ijapo wakiwa baadhi yao ni wasaidizi kwa baadhi wengine. Walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba aktharu an-nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta, ndio kaleta jeuri hizo sasa, wa qalu lan nu'mina laka, wakamwambia Mtume sana sallam, sisi hatutakuamini wewe hatta tafjura lana min al-ardhi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Kwa hiyo wakaleta baadhi ya vitu vingi, lakini walishaambiwa kama nyinyi ni wakweli, ni miamba kisawa sawa, basi kusanyikeni, leteni mfano wa hii Qur'an. Na lau kama watakusanyikia watu wote na majini yao wote, wakae pamoja kwenye bunge lao, watunge maneno yao, alafu waite haya ni Qur'an, hayawezi kufanana na Qur'an, hawataweza kuifikia balagha ya Qur'ani. Watakaa watu, wataitia makosa na makosa yatapatikana. Kwamba nyinyi mmesema hivi hapa, angalia kosa hili hapa, mlisema hiki katika jambo hili, limekuwa hivi. Maana Qur'ani imezungumza habari zilizopita na habari zilizoko na sheria na hukumu na uadilifu wa kila kitu na mambo yatakuwa kuja mbele, na nyinyi zungumzeni, alafu hayo ya mbele yawe, mtaona uongo mwingi tu ambao utakuwa umedhihiri. Kwa hiyo hawataweza, hawakuweza walipoambiwa walete mfano wake, walipoambiwa sura 10 ni pale Allah tabaraka wa ta'ala aliposema am yaquluna iftarah, bali wao wanasema kwamba ameizusha Qur'ani hiyo. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat, basi waambie leteni aya 10, sura 10 tu mfano wake zilizozuliwa, na nyizusheni zenu. Wad'u man istata'tum min duni Allah, na waiteni wale mnaowataka kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wakweli. Hawakuweza pia. Sasa moja pia wakaambiwa, lakini hawakuweza. Allah tabaraka wa ta'ala sema wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina, na mkiwa nyinyi mko katika shaka kwa yale ambayo tumeyateremsha juu ya mja wetu, fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u shuhada'akum, basi leteni sura moja tu mfano wake, na waiteni mashahidi wenu, min duni Allahi, kinyume cha Allah, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wakweli. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, mkitofanya na wala hamtafanya. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كذلك أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ديو كسيما الشيخ هابا الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله. مجن نواتوا هوا كليتا إجابوا وككسنيكا كليتا مفنواك ولو انضموا لمثلهم إجابوا وكيونغانا كمفنواه انضموا كمانا وكونغانا وكوا pamoja لمثلهم نمفنواه anna wapi bwana haitawezekana kwa maana hivi mbali hilo anna bali kabisa hiyo wa kaifa na vipi itawezekana wa rabbul arshi qailuhu na hali ya kuwa mola wa arshi bwana wa arshi ndiye aliyesema ma hiyo qurani ni maneno ya allah rabbul alamin sasa anna mbali kabisa hiyo hilo وكيف نيتكوا أين فيبي ورب العرش قائله سبحانه نمولا وانا وعرش دي عليسيما سبحانه جل عن شبه له وسامي متكسيكا كونا مفانو يي وسامي نكونا سميا مماثلا كونا صومو كونا مفانو Allah ametakasika kuwa na mfano yeye na chenye kufanya na yeye hana Allah kwamba huyu somo yake Allah hakuna hilo haliko eh ma kana khalqan haikuwa Qur'ani ni kiumbe wala faydan wala haikuwa Qur'ani ni faydh yani ni tasawur imekuja tu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa akafikiria ile fikra yake kali ikazalisha kitu fulani kama wanavyodai baadhi ya falsafa hayo wameadai pia kina Ibn Sina na vingineo kwamba ile ni fayu ni fikra ya mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa katafakari sana akaona ili watu watishwe wapate kutulia ha? Basi ni kuandaliwa maneno hayo yatawasaidia wao kukimbilia kufanya wema na kuwatendea watu wema na kuwa watulivu ha? Kadhalika maneno ambayo yatawafanya waheshimu wengine na mali zao na damu zao kwetu waambie kuna pepo na kuna moto ukifanya hivi utaingia peponi ukifanya hivi utakwenda motoni sasa mtu ataogopa lakini kama hakuna hilo basi watu wataishi kama wanyama tu kweli ilikuwa ni tasawur amefikiria mtume sallallahu alaihi wasallama kutokana ile nguvu ya fikra aliyokuwa nayo na hilo si kweli wala faydhan tasawwarahu nabiyuna wala si fikra ambayo ameifikiria mtume wetu kama wanavyodai baadhi ya falsafa la hapana hilo halikutokea hilo wala ta'bira dhi nasami wala sio ta'biri ya mwenye roho kama wanavyosema shaira kwamba hii Qur'ani hii ni ibara ya maneno ya Allah ibara ni ibara tu ya maneno ya Allah au hikaya ya maneno ya Allah lakini maneno ya Allah yenyewe ni qadim ya kale huko azaliyun qaimun bi nafsihi hana herufi wala hana sauti mahashaira na katika itikadi mbovu kabisa waliokuwa nayo mpaka baadhi ya wanawachuoni wa kiashaira baadhi yao waliorudi kama akina al-Juwaini Abu al-Maali al-Juwaini aliwapinga katika hili kwamba hili itikadi potofu kabisa ya kupinga maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuita ibara au hikaya ni kalamillah. Hata mwenye risala nani al-Ghazali katika al-Jamu al-Awami al-Juwaini katika risala an-Nidhamia hawa walikuwa ni mabingwa wa kiashaira mpaka yule Abu al-Maali al-Juwaini walikuwa wakimuita ni mujaddidu thani au al-Ash'ari thani ni wa pili yule yani kwa namna alivyojaddid na kuitia nguvu madhhab ya Ash'ari lakini amekwenda mpaka mwisho akaona huko na kuelekea siku akarudi akaachana na itikadi ya Ash'ari kule alikokwenda siku hivyo lakini mwenyewe alikuwa akiitikadi kwamba ndio itikadi ya salaf rahimahullah ta'ala lakini katika mambo aliyoyapinga amezungumza masuala ya kalamu na namna ashairi walivyokuwa madhaifu katika jambo hili. Ibn Jawzi katika kitabu chake Al-Muntazim alishangaa sana. Sema thumma nabagat aqwamun, kisha wakazuka watu ambao walikuwa wanajinasibisha na Shafi'iyya fataraku mu'taqad ash-Shafi'i wattaba'u al-Ash'ari al-Ash'ari. Wakaacha itikadi ya Mshafi wakamfuata Ash'ari. Ala kulli hali, wao wanasema ni ibara au hikaya ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Allah yako wapi? Hayo imesimama kwa dhati yake, hayo hayana herufi wala hayana sauti. Kwa hiyo hali kuna ni ya Qur'ani, wanasema hii ni ibara tu au hikaya, inasimulia yale maneno ya Allah. Bisa ma qalu bal qalahu rabbuna qawlan, bali ameisema hiyo maneno, ameyasema maneno hayo mula wetu kwa kauli. Wa anzalahu wahyan, na ameyateremsha maneno hayo kwa wahi. Ala qalbihi, juu ya moyo wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Almustayqidhi, moyo uliokuwa na werevu ulioamka. Alfahimi, wenye kufahamu, moyo wake uko macho mtume sallallahu alayhi wa sallam. Almustayqidhi, moyo ulioamka uliomacho. Alfahimi, wenye kufahamu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam akilala yeye hulala macho tu, lakini moyo wake haulali. Wallahu yashhadu, na Allah ndiye anayeshuhudia. Wal amlaku shahidatun, na malaika pia ni wenye kushuhudia. Warruslu, na mitume pia ni wenye kushuhudia. Maa mu'mini al-urbani wal-ajami, pamoja na waumini wa Kiarabu na Waajemi, wote wanashuhudilia ya kwamba anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani hii kwa ilmu yake, tena malaika pia wanashuhudia hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Leo tuishi hapa, insha Allah katika darasa litakofuatia tutasoma alwasiyatu bisunnah, wasiya kwa sunna, yani wasiya wa Sheikh Hafidh akihusia watu washikamani na sunna. Naam. Tumemaliza leo. Na najibu kitendawili, harfun abuha, harfun akhuha abuha min muhajjanatin wa ammuha khaluha qawda ushimlilu. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها من طامس الأعلام مجهول. Asema ngamia huyo baba yake, kaka yake ni baba yake anayetokana na ngamia mweupe, na ami yake ni mjomba wake. Ngamia mwenyewe ni qawda'u, huyo harfun qawda'u, mwenye shingo ndefu. Shimlilu, sari'atun fi al-mashy, khafifatun lahu sur'atun wa khiffatun fi al-mashy, mpesi wa kwenda, mpesi wa kwenda. Inshallah katika kasida takazohifadhiwa ambazo zina maneno mazuri, moja ni Banat Suad, tujaribu kuisherehesha irabu yake na alfadhi zake hata kwa maneno yake Kiswahili, neno moja baada ya jingine, biidhnillah. Harfun abu, harfun asema takdiri yake ni hiya naqatun, ni ngamia, yeye ni ngamia jike. Akhuha, katika baadhi ya nusa imekuja abuha akhuha, lakini pia maana ibadiliki, ndio hivyo hivyo. Akhuha abuha au abuha akhuha, baba yake ni kaka yake. Ni muhajjanatin, atokanaye na ngamia mweupe. Wa ammuha, na ami yake. Khaluha, ni mjomba wake. Huyo ami yake ni mjomba wake. Baba yake ni kaka yake, na ami yake ni mjomba wake. Ngamia mwenye shingo ndefu, mwenye kwenda kwa haraka. amepiga ametoa fumbo hilo akimzungumzia akimsifia huyo ngamia ambaye ni kauda ushimlilu, kwamba kuna ngamia dume hili limpanda mtoto wake kama kawaida ya nyama walivyo, akazaliwa dume wa kwanza, akampanda tena akazaliwa dume wa pili. Dume namba moja akampanda huyu jike, akazaliwa huyu ngamia ambaye ni Harfun. Jike yupi? Kwa jike kuna kwa ngapi? Sasa mzaliwa na nani? Ngamia dume amempanda ngamia jike, akazaliwa dume wa kwanza. Alafu akampanda tena akazaliwa dume wa pili. Hata ukipatiliza kama ni mbuzi, ng'ombe, atokea hivi. Alafu yule dume namba moja yule akampanda huyu jike. Kwa ni ng'ombe na ngamia na mama au dada? Kwamba labda kuna sasa atampanda vipi mamake? Ndio jike tayari kwenye zizi. Kwa hiyo huyu namba moja akampanda huyu jike, ambaye alipopanda huyu jike akazaliwa ngamia jike. Ndio huyo Harfu sasa. Sasa ukimtazama huyu Harfu huyu, abuha baba yake, ahuha ni kaka yake. Kaka yake kivipi? Kwa sababu mama yao ni mmoja. Umefahamu? Ingi mpaka sasa hujaelewa. Huyu ngamia jike huyu ndiye kawazaa wote hawa. Wanatofautiana baba tu. Dume wa kwanza na dume wa pili, baba yao mmoja, mama yao mmoja. Huyu jike huyu aliyezaliwa huyu watatu huyu, baba yake ni huyu dume namba moja hapa. Ndio tofauti iliyokuwa. Lakini mama yake ni huyu huyu. Kwa hiyo huyu baba yake ni kaka yake. Abuha akhuha, baba yake ni kaka yake. Wa ammuha, na yule ammi yake, yule dume namba mbili ni ammi yake kwa sababu ni ndugu wa baba yake. Khaluha ni mjomba wake. Ni mjomba wake yule. Mjomba wake kivipi? Kwa ni mjomba ndugu yake nani? Ndugu yake mama, na yule ndugu yake mama pia. Kwa sababu huyo jike aliyepandwa wa kwanza, yule ni baba yake. Yaani dume huyo wa kwanza huyo babu huyo. Yule alimpanda ni mtoto wake alikuwa. Sasa angalia ameleta mafumbo na maneno. Harfun abuha akhuha min muhajjanatin. Yaani namsifia ngamia namna alivyokuwa mahiri, kwa maana dhuria tambaduha min ba'd. Harfun abuha akhuha min muhajjanatin wa ammuha khaluha qawda ushimlilu.